Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tam się nie rozdrabniają. Dropkick Murphys na dzień dobry. Dziś w budziku. Dzień dobry. 4 minuty po godzinie 4:00. Jak co dzień o tej porze, nasza piosenka dnia niecodzienna. No i wczoraj pewnie z Państwem przed południem czekałem, choć tak mnie kusiło, żeby jeszcze przedpremierowo sięgnąć po to nagranie. Ale nie mówiłem sobie tej przyjemności, by właśnie wprost wspólnie z Państwem, jak to się mówi, z anteny posłuchać tego niezwykłego nagrania. Męskie granie orkiestra 2019. Panie, panowie, sobie i wam. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole,

córka nasza, kochana z trójkowego warzywniaka muzycznego. 12 minut po godzinie 4. To co? Już prawie świta? No, jeszcze parę minut zostało do wschodu słońca, ale w wielu miejscach dziś pogodny świt, więc z pewnością te pierwsze promienie słoneczne do zaobserwowania już w ciągu najbliższych kilku chwil. Ale wcześniej rozgrzewka. Znowu chłodny ranek. Może nie tak jak wczoraj, ale jednak te parę stopni ledwie za oknem. Na Myśliwieckiej też chłodno się człowiek przeprosi z, może nie zimową, ale jednak taką czapeczką to inaczej się wędruje do pracy. No więc rozgrzewka, niech będzie budzikowych przodowników korespondencyjnych. Teraz jak zwykle maily, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać, zatem piątkowe trzy szybkie, ostatni raz w tym miesiącu i w tym tygodniu. Ciach, ciach. Rozgrzewka. Bardzo szybka i piękna klamerka. Telefonicznie z nie tak wielkiej ciężarówki pan Janek na wahadle Łódź-Grudziądz. No i licho dziś z temperaturą na tej trasie. Ledwie na szóstkę pan synoptyk sobie zasłużył, ale szóstkę z plusem. Sucho i rześko, tak to odkreśla te plus 6 stopni pan Janek. Pierwszy telefonicznie. Brawo Jasiu. Mailowo dziś pani Agata z Krakowa. Tu według apki na polu plus 11 i pochmurno. Ale wyjeżdżając wczoraj z deszczowego, chłodnego Krakowa już do Opolszczyzny, jechaliśmy w słońcu. No a jeśli chodzi o skład erekcji męskiego grania, doskonały hymn, świetny, zatem życzę nam wszystkim pięknego i dobrej muzyki podczas tego letniej i tegorocznej trasy męskiego grania. Pani Agata z Krakowa jako pierwsza dziś

logiczną i mówimy, że nocy zacznie przybywać. No to teraz mocy przybywaj w ostatnim dniu miesiąca. Słońce obudzi się już za chwileczkę i piosenka okolicznościowa na ten moment. Słońce zajdzie 14 minut przed 21, a dzień potrwa ponad 16 godzin i 20 minut. No jeden z najdłuższych dni w roku i to te najpiękniejsze dni, więc sycimy wszystkie zmysły, szczególnie o wschodzie słońca, kiedy to witamy nowy dzień. Imieniny Anieli, Kamili, Marii i Petroneli. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 31 maja. O właśnie, to teraz wschodzi słońce. No i nagranie okolicznościowe to Bruce Springsteen. Nowe nagranie w trójce, utwór zatytułowany Hello Sunshine. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Jakże pięknie. Bruce Springsteen, już za dwa tygodnie nowy krążek bossa Western Stars. Z pewnością wielokrotnie będziemy po tę muzyczną ucztę sięgać. No a teraz jak zwykle o tej porze sięgamy po... Budzikowe kalendarium. I po kilka wybranych wydarzeń z 31 maja. I tak w roku 1800 zmarł Michał Ogiński, hetman wielki litewski, mecenas sztuki, muzyk i poeta, autor pieśni biesiadnych, sielanek, bajek. W swoim pałacu utrzymywał głośny wówczas teatr operowy, uruchomił też drukarnię, dbał o rozwój gospodarczy, między innymi dokończył budowę kanału Ogińskiego łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym. 160 lat temu na wieży gmachu parlamentu w Londynie odmierzanie rozpoczął zegar Big Ben. 118 lat temu rozpoczęto budowę transsyberyjskiej, która trwała 15 lat. Kolej jest najdłuższą linią kolejową na świecie, liczy ponad 9200 km, przekracza 8 stref czasowych. Główny szlak prowadzi z Moskwy do Władywostoku. No, a przypomnijmy, że od 2002 roku ten szlak jest całkowicie zelektryfikowany. 109 lat temu zmarła Elizabeth Blackwell, pierwsza amerykańska i brytyjska dyplomowana kobieta doktor medycyny. Była walczącą o prawa kobietą zniesienia niewolnictwa. 99 lat temu papież Benedykt XV wezwał do pojednania narodów. Papież był zaangażowany w działania na rzecz złagodzenia skutków I wojny światowej i przywrócenia pokoju w Europie. A jeszcze jedna data, 37 lat temu zmarł Czesław Zbierański, inżynier, mechanik, jeden z pionierów aeronautyki i motoryzacji w Polsce, współtwórca pierwszego polskiego samolotu, który wykazał pełną sprawność w powietrzu. W 37. rocznicę śmierci wspominamy Czesława Zbierańskiego. Kilka wybranych wydarzeń to teraz muzyczny kalendarz i nie tylko, w drugiej części już za niecałą godzinę. Za to za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Redaktorek nie dorwał się, co sugeruje pan Jacek z Krakowa. Redaktorek nie dorwał się do pudełeczka z płytami pana Wojtka. Ale kto wie, być może jeszcze przed godziną szóstą to wybierzemy coś jeszcze tak... No nie ukradniemy, ale pożyczymy przecież. No. Na razie 4:30. Czas na prognozę pogody. parę smaczków klimatycznych przygotowałem. A pan synoptyk, co tam klimatycznie? Europa północna, zachodnia, pod wpływem niżów z ośrodkami odpowiednio nad północną częścią Półwyspu Skandynawskiego i nad północnym Atlantykiem oraz związanym z nimi rozległym układem frontów. Pozostała część Europy nadal w zasięgu klina wyżowego w obszarze podwyższonego ciśnienia, no i przeważająca część kraju w zasięgu tegoż właśnie klina wyżowego. Jedynie województwa północne znajdą się na skraju niżu z nadpółnocnej Skandynawii. No ale ważna informacja jest taka, że napływa ciepłe powietrze, choć polarne, morskie to jednak ciepłe. No a dziś w wielu miejscach pogodnie, na wschodzie kraju przez cały dzień słonecznie, na północy oraz na zachodzie miejscami w ciągu dnia, także na południu Małopolski i Podkarpacia zachmurzy się i przelotnie może padać. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, jedynie na południowym wschodzie kraju wiatr północny. No a ciśnienie nieznacznie spadnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Pan synoptyk najniższą temperaturę w najcieplejszym momencie dnia prognozuje dla wybrzeża i terenów podgórskich. Tam od 16 do 20 stopni, a w wielu miejscach 20 i więcej. Najwyższa temperatura 23 stopnie na Dolnym Śląsku. No to chyba nie jest źle. W wielu miejscach dziś pogodnie, słonecznie, choć jak słyszeliśmy, niewykluczone przelotne opady. No ale już nie tak intensywne jak w ciągu ostatnich dni, więc sytuacja hydrologiczna też się stabilizuje, o tym jeszcze będziemy mówić. Teraz nasz cykl, trzy na raz. No banalnie, już koniec miesiąca, koniec tygodnia. Panie Bartku, apelujemy do naszego wiernego słuchacza, który to od kilku dni próbuje i próbuje i próbuje w naszym cyklu trzy na raz. Dziś naprawdę, już tak niektórzy powiedzą, że to urąga, panie Budziku, urąga. To ma być rozgrzewka szarych, muzycznych komórek. No, już po pierwszej nutce będzie wszystko wiadomo. A po drugiej, po trzeciej, wszyscy będą wiedzieli, cóż to dziś jest tym wspólnym mianownikiem dla trzech różnych utworów. SMS-owo 71335. Trzy na raz, część pierwsza. Może pięć już Schwarzeneggerów za moimi plecami. Chcę mnie przebić widłami albo rozsiekać siekierami. A ja palę faję, szluję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. Może w górze rakieta lata, kierowana ręką wariata. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. To wszystko bzdura, by nie latać w chmurach. Być może wszystko jest w porządku, lecz ty już masz wrzody na żołądku. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. We'll be right back.

Oni tak potrafią. Raz, dwa, trzy i już. I już po naszym cyklu. Trzy na raz. Fantastycznie i przebojowo. No i co? I co tam zrodziło się w budzikowej pytanie? Państwo to odszyfrowali? No pewnie, że tak. Szybciusieńka. Formacja Żywych Schabów i Faja 89, Wypsana Fixa i Palenie Titonia. No i przed chwileczką raz, dwa, trzy Małej Gnojki Niepal. No i odpowiedź sama się nasuwa. Naprawdę. Jako pierwszy dziś pan Zenon z Krajowej Dziewiętnastki Sokółka kłania się. Ostatni dzień miesiąca to ostatni dzwonek, by rzucić palenie w Światowym Dniu Bez Tytoniu. Brawo, bravissimo, tak jest. Pani Ula na miejscu drugim, podium, dzień bez papierosa i pan Wojtek odpowiada, tytoń, palenie papierosów. Och, zgubny nauk. No właśnie, ale też i pozostałe odpowiedzi z wyróżnieniami. Naturalnie dzień bez fajki, tak to pięknie nazywa. To śmierdzące cholerstwo, pan Krzysztof z Sosnowca. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały od państwa, te krajowe, zagraniczne to za chwilę, a trzy na raz i rozgrzewka muzycznych komórek w poniedziałek o zwykłej porze. Też coś mi się wydaje, że będzie banalnie, bo już zdaje się, że kalendarz... No już bym powiedział, że kalendarz podpowiada, podsuwa różnego rodzaju pomysły. No już. W nagrodę dla tych, którzy znali odpowiedź, a nie mieli odwagi, by napisać, by się odezwać, w nagrodę Cage the Elephant. Jasne, pan Leszek z Bydgoszczy. Oj, namawia nas redaktorek, namawia nas na papieroskach. Gdzie tam? Czy palenie tytonia powoduje raka, więc sama świadomość właśnie w języku naszych południowych sąsiadów usłyszeć takie nagranie w dniu rzucania papierosa, czy tam walki z tytoniem, z nałogami. No gdzie? Przecież tak nie może być. Światowy dzień bez papierosa, czy światowy dzień rzucania palenia. Tak to tytułujemy na dziś dzień, czy święto z kalendarza świąt osobliwych, ale traktujemy ten dzień na poważnie, a przynajmniej obchody czy świętowanie. Gdzie to chyba ostatnia osoba, redaktorek, by namawiał na papieroska. Na szczęście tu widzę dwukropek i parę zamknięć nawiasów od pana Reszka z Bydgoszczy, więc wiemy, o co chodzi. Taki żarcik, jak ten żarcik, tak, że robimy przerwę na papieroska. I ciach, dentysta wyrwał mu jedynkę. Ach, dzień suchara. No niech będzie. Sygnały od państwa. Od państwa, którzy już, zdaje się, obudzeni. No, pamiętamy te dwie definicje, bo wstać to co innego, a obudzić się, więc przyjmujemy, że niektórzy już wstali, a może niekoniecznie się obudzili, ale jak już ktoś za fajerą, to już na pewno obudzony. Pan Wojtek rusza w nową trasę lodów. Mamy masę. Miłego dnia życzę wszystkim. Nie czuję, że rymuje pan Wojtek w Lesznie. 11 stopni Celsjusza i czyste niebo. Od pani Jagi 11 to ze stolicy Wielkopolski dziś sygnał. Od pani Iwony z Nysy, tak się śmieję, bo już przed chwileczką przeczytałem tę informację, nawiązujemy do poniedziałku. Kto uważnie słuchał trzy szybkie ciach-ciach poniedziałkowe, to wie, o co chodzi. No i mamy ostatni dzień maja, pisze pani Iwona. Czas leci jak szalony czas, płynie błyskawicznie. Za 3 tygodnie już będą wakacje za oknem, plus 5 w Nysie, ale wygląda, że będzie to ładny dzień. Coś za coś, chłodno, ale pogodnie, słonecznie. No i wszystkim życzę udanego weekendu, w nawiasie. Dzisiaj chyba mogę. Pamiętamy, pani Iwona, w poniedziałek tak się szybciusieńko wyrwało do naszego cyklu, że już w poniedziałek życzyła udanego weekendu. Tak, tak, przyjmujemy i bardzo dziękujemy wzajemnie. Sygnał od pani Kasi, która to po naszym cyklu 3 razy, choć nie tylko, popłakała się ze śmiechu. Staruszka pani Kasia, tak się podpisuje dziś, pani Kasia Wiejska, korespondentka. Sygnał od pana Sławka, meldunek z trasy. Bardzo pięknie dziękujemy. Szerokiej drogi w centralnej Polsce. Pogodnie i bardzo dobrze, tak ma być. Pani Ola z 5C daje w Lesznie 8 stopni w stronę słońca. To chyba nie od słonecznej strony, bo słyszeliśmy Leszno, tam przed chwileczką sygnał był 11, tu 8. Na dzień dobry pani Ela w Opolu na liczniku 10 stopni. No i w końcu, a jest to zawołanie, piątek, piąteczek, piątunia. Z trasy Płock-Warszawa pięknie dzień nam się szykuje. Chciałem powiedzieć, że da się rzucić palenie. Ja doszedłem już do poziomu do 3 paczek na dobę wypalonych wszystkich ubrań w lutym. Minęły już 2 lata, jak nie palę. I dobrze mi z tym. To mobilizacja w tym wyjątkowym dniu od pana Sebastiana. Niby dzień jak co dzień, ale właśnie tak czasami się zastanawiamy, kto to wymyśla, po co to. Może właśnie po to, by zwrócić na to uwagę, by rzucić. Wreszcie. Sygnał od pani Anety i Teresy. Nocna zmiana i czynne palaczki. No nie, dzisiaj przyznać się do tego to naprawdę wielki wstyd. No ale przyznały się. Może to też okazja do tego, by rzucić. Pan Grzegorz z Radzynia Podlaskiego też jest z nami. Pan Henryk. Papierochy w dniu bez papierochów. Pan Andrzej z Prostek również z nami. O, jeszcze pan Adam Zuch, chłopak z nocnej zmiany. Dzień bez fajek dzisiaj u mnie od 11 lat. Raz, dwa, trzy. Właśnie. Da się. Na dzień dobry także pani Kama, pan Andrzej, pan Sławek i pan Grzegorz. Ja już 5 lat bez trujących właśnie papierosków. No i można, no i można. No i można też równiusieńko o 4.44, 44, 44 powiedzieć, że 5 minut później redaktor powie, że to 5 minut temu były te same 4. Dealer, jedna sztuka na smak, potem będziesz nic więcej, więcej z biegiem lat. Magia liter składają się od tak. Niczym nie tę muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen. Śni mi się co, czy nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmienia w muzykę, te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie, chwile te wszystkie. Stąd jestem, kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy D, litery mamy D. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i ja kamuflaż. Tak długo już omijamy szufla. Ty raz dużo, raz susa.

good look into my face.